rahasia. Tinono ni roha satu ho. Anggiat mania holong ni roha vi. Holong ni roha salilena. Tinono ni roha satu.